پاک دو توحید دا اللہ چی اللہ عبادت للہ وحدہ لائق دا عبادت صرف یو اللہ دے او دویم دا چی العالم بکل شئن ہو اللہ پوا پار یو شیبان دے اللہ دے او دریم ترغیب فی تبلیغ او سلورم تسلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا نداود سورت دا سلور اصول لی العبادت للہ وحدہ دویم آیت کی اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر و بشیر دویم العالم بکل شیء هو اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون انہ علیم بذات الصدور داشان ترغیب فی التبلیغ فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک دولسم آیت و ضائق به صدرک شاید جت پری خوجن کے دباز آغس چی وحی کولی شیطا تا او تنگی دن کی بدیوان بیکسی نستا او تسلی دا اللہ پیغمبر تا آیت بورا واللسم اپا من کان علا بینت من ربی ویتلوه شاہد منہ نو دا سلور داویدیا دا سورت ربط دی سورت دا ملک دی سورت سرداری چکل اپا ملک دی سورت کی نبی دا شرک تصرف شوا او دا شانی نبی دا شرک فی الدعا شوا چلائی وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ شپدم آیت کی او بیوی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ نبی سورج کی نبی شرف العبادت دا او نبی شرف العلم دا مطلب دا چی رد اشراک اربع مکمل شی جو ایم مناسبت اغدا دے چی مز کی سورج راغی پا دا سورج تفصیل دے او دا خاتمی او دا آخر دا سورج یونس پاخر دو سورہ یونس کے سوئی اللہ خپل پیغمبر توئی اتبع ما یوحا الیک بیاوی واسدیر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین نو سو خبری کیا یو چرا اللہ دی کتاب پسی روان شا دویم تجیبون برسی مصبر کوا ادرین اللہ بہتر دی فیصلی کولو دے سردی چلا بھی سلو کیا نکتہ سورت دا تفصیل دے پارا دا آیت مطلب دا تو ما پیغمبری تو پورا انبیاؤ اغی صبر کرو سردی پوری جلالا بھی سل رالا نوح علیہ السلام تو پورا حضرت عود علیہ السلام تو پورا صالح علیہ السلام تو پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام تو گورا شعیب علیہ السلام تو گورا موسیٰ علیہ السلام تو گورا شپک واقعات واقعات ستہ انبیاء علیہ السلام اوے پدی مانی ذکر کری درم مناسب مکی سورت کے بیان دا دلائل اقلی اللہ کو توحید بدی سورت کے بیان دا دلائل نقلی ہو دے دا انبیاء علیہ السلام نا سلور مناسبت دا دوار سورتنا دا مخی سورت آخر عددی سورت اول دا شرید لی پیسبات رسالت کے دا مخی سورت باخر جم اسبات رسالت دے عددی سورت پاول کن اس بات رسالت سے اننی زمت کی اننی لکم منہ نذیر و بشیر اس بات رسالت داشانی بل مناسبت فمل کی سورت کی بیان دا واقعید حضرت نوح علیہ السلام اجمالاً فدی صورت کی بیان واقعید حضرت نوح علیہ السلام نے تفصیلاً بل مناسبت دارے ہاں فدی صورت کی دلائل اقلیو فنوید شباد قہریوان نے او فدی صورت کی بیان دلائل نقلیو نے فنوید دغا شباد قہریوان نے یا بل مناسبت ملک سورج دما مطالبہ وا چیلنج د مقابلے د قرآن کریم فاتو بسورت مثلہ او دل توئی فاتو بعشر سور مثلہ نو مقابلہ وا دما جوال سورتوں کے چیلنج اعلان ہوا چراشی جو قرآن کریم مقابلہ کیا کتا سلدا اللہ کتاب نختاری نئی مقابلہ کئی قرآن کریم یول سورت نراڑی کلس نشی راڑے یوراڑیا نوارا سورت نا پلمین کی مناسبت دیا پلی چھ نہیں دیا داشانی مرتی سورت دائے پاخر کے اللہ ہوئے وہو خیر الحاکمین دا اللہ بہتر دو بیسلی کو ان کو دے نبادی صورت کی بیان دو دغلے دخیل بیسلی کولو دا اللہ دے چکورا اللہ فرنگی تھی بیسلی اکریا دو انبیاء علیہ السلام او دا غیر قومون ترمیان دا چی اللہ دا قومون حلاک کرن او اللہ نجات ورکو انبیاء علیہ السلام او تابدار را گئیتا اللہ کو جی بمانا دی الفاظو دا کتاب دے چیدے حکمت نے رکلی شیلی آیا چنا دی یا واضح کرے شوے دے تو طرف دے حکمت والا و خبردار راتنا مسئلہ با جدارا اللہ تعبدو اللہ دا کی جڑا فریاد آجی بھی بارد منے کوئی تاسو مگر اللہ تا من فائدہ پورے مہربانی مہربانی یسو خاون میں مہربانی نہ اللہ کے خلا مہربانی کی او بچر واوری گئی تاسو فإنی اخاف علیکم فز یریدم بتاسو وانے عذاب یوم کبیر عذاب دور دلوینا الاللہ مرجعکم خاص اللہ تو واپس کی دل کا زوی ادا اللہ پارے وشے مائے قدرت والا دے خبردار یقینن گئی اڑی چینی اقبلے دیر پار جان پٹ کی من ہدی پیغمبر نا یا من ہدی اللہ نا حلیم من ہدی اللہ نا اللہ خبردار کم وقتی جان انغاری گئی جان پٹائی گئی بجا موس کو لکی پوری گی اللہ پاوس باندھے چپٹائیے گئی اپاوس باندھی کی سرگند یقین اللہ پودے پرا دنو سنو باندھے نو اول دعوا دویم یکی دویم دعوا یعلم ما یسرون و ما یعلمون چپو پاری و شیبان دی اللہ دے و ما من دابتین او نشک دیسیون اندسر فی الارض بدمجتی اللہ علی اللہ رزقها مگر دا اللہ سر دے رزق دے مطلب اللہ رسان دے ویالم پوئی اللہ مستقر رہا فضید آرام دے باندے اور فضید آمانت دے باندے مولانا محمد عبدالخان سے رحمہ اللہ اغف پل کتاب نشر المرجان کی ویا وی دستر کو دلی دو آقیا سشے دستر دلی دو آقیا وی دمگا گوانڈیان کرے او تبیو آئی وانڈ بے روڑائی پا خولی ہمیشہ با دو روڑائی نیان آگا با اومو نو وی یورد آگا تبای ما تشوا چوی قتل آئی کی درد رہ دے نا آل پہ چنگے رہ و پخلا کی அக அல்லாஹ் ஒருத்த அல் தரிது கொர்க்கைய وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم وجد الله فغير عرام ديواني ومستوداها أو فغير عمان ديواني نقوى محفوظ مساتي لان دي ورغني جيا جير شاكيرا دولي بخيدي سرائي ريجي دائي بسطة خدمه قدري مرضي جبرين دخوراكي اپڑو دیوه قدرين دخوراكي اومي نو و غیر چادر ڈوڑی بسی گی اور مین کی ڈوڑی مزہ اللہ دور دا حرارت نم بچ گئی ماں کی کل ادا رہی کہ ماں خام پور تلام تیر کر نو کاغذ کی وخ بندہ کڑی رہا پتی چنگی نما لے رہی مونگ کٹوئی پکڑی وقت میری معصوم لمو وہ ہوا چولا موڑے مولا کی خودنی دی دی وہ جی چن جی موڑے وہ جی چن جی سکے او سیدا اور ول بل شو وہ پر ہز ون چن جی نمر گیل وی اڑ نہ راش چن جی نا وہ ہا ارے مال ر اور وا گ چن جی پر جی چن جی جو نی دی او وہ پر چھے ہا نا لا دزاد دے کی بچکول کئی انو بچ کئی سن کی اللہ کار وهو الذي أدعى الله وذاته إذا كريد يسمعون نورمكا فشفقوا ساتوك أو عرشك دي الله على الماء فخالد آوانني أو دابر دي سورة التياغوني ذكا وكان عرشه على الماء دابر فكم سورة المشتري بس يو دي سورة دي ليبلواكم دير بارا كي أزمائشك الله تاسو أيكما صنع ملا کم یو سازنا دیر خیستا عمل کون کے چسور دیر خیستا عمل کیا دائنی ویلی کم یو سازنا اکثر و عملا دیر زیاد عمل کون کے نا زیاد دیمی تو خیستا دیمی او خیستا دیمی او دیر دیمی نوچے دیر امیلے و خیستا دیمی مدا نورن علا نور دے او چی دیر دے و خیستا ندے سبحان ویلشتا نعوذ باللہ ویلشتا بسم اللہ ویلشتا بس اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین او بس چپر پر کی جی میں دے جاوی اللہ اکبر رکوع راشد کرے لال شور کیا منسل منٹ کی بندل چل رکھا تو تراویو کی او چینی میں بیٹا تیری کی نو دے ٹول مونگ ہوتے نہ رکھا تو تمہیں ستن دی او شل رکھا تو داری برابر دا مولانا عبدالحق سے کتاب لکھے نہ پائی کی دا رمضان داری نے نہ کر کرے کیا اگر عالم وی جدین خطر فضل نخر کہ جدین ضربت اخلاصی جی نی کوا نی کوا نجوڑے کہ تراویب کل داسی آنو نی کوای فکار دار چی امام مقتدیان تووی چی خلق دا دخلے عبادت دے دا دخلے عبادت دے چی دا دخلے عبادت دے نو دا صحیح طریقی سرکو لیکن دا لگنی میں حوالہ میں کل کرے گا دا عرب و فتاوی کیا گئی بھائی تراو کی بندہ قرآن کریم اگد پکلار ویلونا معمولی ذر ویلش کو خوال داده که نفع دی آیت عملو کی چو وردتی للقرآن ترتیلا نسوم را بہتر از عبادت میاج دا او خودے پا کی عمل کئی تو افتانی تلیتی سرینکی او اللہ وی لیبلوکم دیر پارا چی از مایش کے اللہ سازو چکم یو سازونا افتان و عملا دیر خیستا وی حیثیت دا عملنا چا عمل دیر خیستا وی او دیو جنہ دیو ور پسی پوشا لی وی نونگ وی ریلکار پسی بنیت تڑ لی آدم خوشحال ہے کہ ذری رسکت کی بھی دوڑی دیر خوشحال ہے برمی لوے دی اگا آئیمی غیت دلگانو نفتاز روشوے نظمہ اسو نظمہ روشوے نفتاز روشو دک کشانی تراوی کئی او دی خوشحال ہے اید خوئے بندگانو تاز اختبی گرگولے دی لائبان و لہوان آباس یو لگی عبادت خدا سنی عبادت خدا سنی اور دیکھم صحیح طریقے سے عبادت ہی آنے جوڑے علی لڑے خلق املا ماتی امری تراوی کوا آنے دے گر سرنکے دے گر سرنکے سرائے دے جدا رسول بری چی بندے یو گنٹا اللہ کنی شود رہے گے چی بچائی ہوا آنے توالا تمام شکنے لے اولا چی بلا گوئی انہ توالا دعا و دری گنٹی نے لے اولا اکل وی زمین دو گنٹی نمبر میں ناغو گلتی تا رو بولا نویولا ناغی لغو گلتی ادری دیشی او دخل عبادت تیو گلتا نش ادری دیشی ولین کنتاو بجرعوه کرجیتی نمتاسو مغوثو نپورتا کولی ویشی من بعد الموتی پرد مرنا نخام خوایی آو کسان تکو بری کرنی دا مگر جادو اخکارا او بجرعو سکم گرین آزاب سر یونی الہ امت معدودتین تر یو مجھے معلوم پورے امت پسو مانو باندھ راضی کل امت راضی بمانا دن سڑی باندھے کل امت راضی بمانا دین باندھے کل امت راضی بمانا دلے باندھے کل امت راضی بمانا دن مجھے باندھے دل تو امت فمانا دا مجیبان دے رے او کتر رسط منگا عنہم العذاب ردین عذاب الى امت معدودت تر یو مجی معلوم پورے تر یو اخ معلوم مجی معلوم پورے مخامخا وائی ولی سشی بند دا عذاب دا شانی اکورا امت فمانا دا دلی سارا سور قصص اکورا سور قصص بیان دا دولو دا شیخ مدین آیت بورا بلکی بیان دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چولما وردما مدین وجد امتا من الناس یسکون آیت بورا جسم دے آیت دے درویشتم اتویشتم سورت دے شلم اسی بارا ولما وردما مدینا وجد علیہ امتا من الناس یسکون آر کلا چرائے موسیٰ علیہ السلام قبود مدین تا نوی مندیر فدیوانی یوڈالد خلقنا یسکون چوبیس کولی پخلو سارو باندے امت بمانا در ڈالی باندے دوشانی امت بمانا در نیک سڑی باندے سورہ نحل بورا بیان در حضرت ابراہیم علیہ السلام آیت بورا یو سل شلم در سورہ نحل آخر ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین یقینا ابراہیم علیہ السلام سڑے تابدار دا اللہ دل تابدار دا اللہ انہوں مطلب دا سڑے تابدار دا اللہ لیس علی اللہ بمستنکرین ان یجمع العالم کی واحدین دا اللہ تو سکران انہوں دا چیو پورا عالم پیو انسان کی را بند کیا مطلب دا داری طول خاخلق داری طول قوت داری مقام اغالا یو انسان لور کیا نظر کولا امت وی خود سرینیت تابداری کون کل اللہ حنیفا اعراض کون کل غلط دنیونا میلان کون کل سیدن کا او نو دیر مشرکانونا حکورا دین پمانا ویما امت پمانا دو دین ماننے سور مؤمنون حکورا اطلس مسیبارا دا سور مؤمنون اللہ وی ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون سورة مؤمنون آیات ذورا آیات دوپن وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَاعْبُدُونَ فَاتَّقُونَ أَوْ يَقِينًا دَارِ دِينِ سَاسُ دِنِيَوْ أَوْ ذِيمَ رَبْسَاسُ فَاتَّقُونَ فَاسْقُيَرِ جَيْدُ مَعْنَا ندا دلشانية ومدیبان فماناد مدی دا يد نسورة يوسف قورا اور پسی سورہ یوسف کی راضی کل چی بادشاہ خوب لی گلے نارا کسور توائی کم چیلم یوسف علیہ السلام سارا جیل کیوں داغدول کسانونا آیت بور پیندو سلوی وقال اللذی نجا منہما وذکر بعد امتین انا انبئكم بتاويل بارسلون اول عزاز تخلاصي من دلو غيروارونا ايادي شفاق قسم دينا كبرت خبرداري دركم تاسوكا وخوب تابير دي خوب وخصولي جاي ما جلتا على خبردار وقدم رضان دي شراشي جاي تعذاب ننبئي عرول شرعينا انا دل بشبرين دي ما صدا لارس چودائی پائے پوری استاغیبون چی خان دی او پیچر اوسکو منگا انسان تا دخبن طرفنا رحمتا رحمت محروبانی سیحات والا ورکوا ثمنا ضعنا آمن ہو بیالری کنگا دادنا یقینن دے خامخا ناومی دییا ناومی دی کونکی کفور او ناشکرائی او پیچر اوسکو منگا یوتا نعماء خوشالی فض تکلیم ناچی رسید لیدتا مخام خواہی دے لال تکلیمون زمانا یقینم دے خامخا خوشالی کا انتی فخر کا انتی اللہ اللہ دینا مگر آر کسان چی صبر اکرد عمل لے کوئی نیت دا کسان دفار حضیر بخنا وجر لے فس شاید چیتا ترفیب چیت تبلیو فس شاید چیتا ریخوت ان کے دباغ یارسو کی وحی کل ہی تاتا او تنگی دنکی پدی بانی سی نستا دا چی وائی دے انی شیل آلے گلے پدی پیغمبر باندے خزانا یا اولی مرادی حضر برشتا او آیا انما انتا نذیر کل اشتا دے مطلب دا تا جواب دا دے انما انتا نذیر یقین انتے یر ورکو انتے ستا کار بھی یر ورکو داستا اختیار نئے کہ یادی خزانہ تالا درکلیشی یادی ورشت تالا رولے گلیشی انما انتا نظیر یقیناً تی یرور کونکے اللہ پارے وشیوانی دے موار دے ہم یقولون احتراہ اے وائی دے جزانے دوکرے دا قرآن کریم صداقت دا اللہ دا کتاب وایا پسراری لسورتنا پشانت دے جزانے دوکرے شیوی اور مدد کے یا رسول کی جو اس کی رسی کی ستاو سے وعد اللہ نا کہ چری ایتا سرشتی نی زیستا سو مددگاران ملتا و زرشیا زی یو لا سورتو نا را ریا نو لس نشی را ری نو زی یو را ریا یو لکا سور یونس سور بطر کے اللہ وی یو آیت مقابلن نشی تولے یو آیت مقابلن نشی تولے نبی اللہ اعلان کرے دے سورہ بنی اسرائیل کی تے انسانان او پیریان طول راج مشی علا ایاتون بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا او مسلم دایاتنا سورہ بقرہ کی راولیو فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ یا کو خطاب مومنان اترے اللہ وی پس کی تیرے قبول والے ہونے کر رہے ستاسو دخبرین پس پوشن چا یقیناً آغا کتاب چرا لے گلے شرے رہے بے علم انما انزل بے علم اللہ چا یقیناً را لے گلے شرے دا قرآن کریم فا علم دا اللہ سر اور یا فا علم یستجیبو کی خطاب دی کافر اترے فرض کے جر قبول والے ان کو دئی انستا سودی مددگار ہوا او سورت راؤ کی تاؤ سر انداز نکلو سورت نے لس سورت راؤ کی تاؤ سر انداز نکلش نفال مس پوشی انما اندر بیل ملا چیتی نندا لے گلے شہدا قرآن کریم پپو اللہ سرا او مسل بک دادا واللہ الہ الا ہو او دا کنشتے سو کارساز حاجت رو او مددگار مگر دغے واللہ لے پس اے ایتا سغار کی خوزن کی حکم دا اللہ تا آوزن کی راد لے رجوان دو دنیا او دا خائص کرے او پا عمل دا خیرت وان دے دا دنیا دا جوان ارادہ و یا دا خائص دا وی دا دا چان دا ار یوی کمار دنیا جوان اوز خیلی او دا خیستن دا آرام نیوی ما ماناو کا ازو چیرا دلری دا جوان دا دنیا و دا خائص دلی پا عمل دا خیرت کئی عمل دا خیرت او ارادے دا جوان دا دنیا و خائص دا ری لگا بے لگیا دے تراوی کئی جوڑ دیا پا دا تراو باندھی پاوی باندھی اجرت اخلی مسئلے دنیا سے جوان آب میں خطیر شی آب خطر تیسر تیر شی مسئلے ارادہ دجوند دنیا دا او داغی دا خواہش نپدی باندھی اجرت اغستل دا شے دا ناروا دے باندھی دا اجرت اغستل دا ناروا دی کی مقرر کری ہم او کی مقرر کری نہیں ہم دا شے دا سی ندے مجھے کم کتاب نکلے دے موقف اشاعت التوحید والسنة اور علماء دیوبند دو سوا دولسم بابا جی یو مسئلہ دام ذکر رہا تراویح میں حاضر کے لیے ختم قرآن پر اجرت اور کچھ لینا دینا مفتی رشید احمد لودھیانوی رحمہ اللہ دا ٹول علماء دیوبند دا غی فتاوا دا احسن الفتاوا دا عید رین جلد پندو سوا سوار لسما او پندو سوا تین لسما زبگی از اوگد بیان کرے رے او دیویلی چدا نارواج سوال تین شہن جواب خدمت کے نام سے نقد یا کپڑے وغیرہ دینا بھی معاوضہ ہی ہے اور اجرت سے کرنے کی نسبت زیادہ قبیح ہے اس لیے کہ اس میں دو گناہ ہے ایک قرآن سنانے پر اجرت کا گناہ اور دوسرا جہالت کی اجرت کا گناہ وہ گناہ نہیں یہ گناہ دادا چیزیں تو قرآن اور رول واندی اجرت اخلی اور دوم گناہ دادا کہ اجرت اخلی وغیرہ مقرر کرے منرے جو گناہ نہیں اور دے پائی مانی اگت بیان کرے رے یا وہی بالفرض اگر کسی قاری کا مقصود معاوضہ نہ ہو تو بھی لین دین کے عرف کی وجہ سے اس کی توقع ہوگی اور کچھ نہ ملنے پر افسوس ہوگا یہ اشراف نفس ہے جو حرام ہے دام دا نفس یو تمرا و دام حرام ادا دا شہنی مفتی سید عبدالرحیم لاجپوری رحمہ اللہ داغو فتاوا دا سلورم جلد فتاوا رحیمیا دعا سوا دلیشتما سوا و سلور سوا دلیشتما سوا پائی کی تپوستی نشیر جواب جور گئی وہی اصل حکم تو یہی ہے کہ طاعات پر اجرت لینا دینا ناجائز ہے. اصل مسئلہ وہی دگا شان دا حکم دگا شان ہے چپ طاعات باندھی عبادات باندھی اجرت رسل اور کل ناجائز. وہ بیا وہی متاثرین دو دین دو بقا دو ضرورت وجنا پہ تعلیم دو قرآن کریم پہ امامت پہ بانگ وغیرہ وانی وہ دو اجرت دا رستو فتوہ ورکڑے وہ تراویح پہ دغم مستثنیات کی ملی سوئی جواز کا حکم انہی میں منحصر رہے گا. کب اسی گنو چھے فقہاو استثناء کرے گا جواز پہ دغم کے منحصر دے تراویح پر مستثنا کروشی اسی جنو کے نہ دے. اس لیے اصل مذہب کی بنا پر تراویح پر اجرت لینا دینا ناجائز ہی رہے گا. دگا شنجات نتپور سے نبیاوئی بے شک تراویح میں اجرت لینا دینا ناجائز ہے, لینے والا اور دینے والا دونوں گناہگار ہوتے ہیں. اس سے اچھا یہ ہے کہ علم ترکیف سے تراویح پڑھی جائے. اردو تراون وہ اجازت دا لنڈ تراویخی بتاو رہی لیا اول جلد سبد دری سو یو کم پندوس داشن کفایت المفتی داغن تپوس شعر مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ ناغم درشن جواب ورکڑے وے. اور دا مسئلہ دیبان لیا فدی مسئلہ واندی گل گڑ پانی اگر لگی دلی دو سوا دو لسم زبی نوالی تر دو سوا شپگشتم زبی پوری طول بیان دو دیرے چپ تراؤو باندی اجرت اوستل دا ناروائی چاپکی دا خبرم دکر کری دا چیاغو خوا سر کری نی نیو خوا خبر تیر شوا نہ مفتی رشید احمد لودھیانوی رحمہ اللہ کی دو گناہ ہوئی فنور فقہا دی طریقے سر جواب ورکڑے کہ المعروف کل مشروط والا قاعدہ دا نو دی وجنا پدی باندی اجرت اغسطل ورکول دا جائز ملی. یو تپوس تی نقام شدے دے کہ دا سے اصل دے چی آگا جیرہ ورکائی گر والا کئی مدپسی دائی محمد سنگوے جواب ورکئی فتاوہ مفتی محمود والا یعنی دا فضل رحمان سے دکدار جواب ورکئی داری کو سنت کے موافق نہ رکھنے والا شخص فاسق ہے اور فاسق کی امامت جیسے فرائض میں مکروہ تحریمی ہے تراویح میں بھی مکروہ ہے. تو بندگان مجھ گوائی مجھا کہ صحیح قاری و حافظ کوئی دل در کی جانا اگر خشخشی کی نہیں ہو لے گا اگر آئی مختی کرے بہر خیر دن دا مجھے پسی تراوی کو کہ تراوی کین ان مکروح تحریمی گا او کہ امامت کین ان مکروح تحریمی گا. نوصیلہم پورا بور کو منگا لیتا بدلی رام لوگ پری دنیا کی سر دئی رادئی آپ اور کو وہ مو دئی بھی یہاں پری کلائے بخر سون کمے بور میں پیشی لیتا دادی آو کسان چن بھائی دپا رہے بھائی پاس رکھ مگر اور بھائی بولی بکردا عمل دا اخیرت کرو مقصد پہ جون دنیا و خائف دارو و حبت و بربادی ما رسول سنو ذکری گئی یہاں پری دنیا کی او باطل دی ماکان یا عملون اور چلی سامل گئی سامل باطل لے دیو این رفرے بندی جان اخفل عمل اغم باطل ہوئی افا من کان علا بینت من ربی ہی مکی میں صد حضرت شیر رحمہ اللہ صبر کرے ہوئی چاہت ورطوی زہل ترالیر ارکوی مولی مکو زہو گر چال اجرب نور کم ہو مال دا لنڈی کی دینا تو خالص دخلے پر رضا در یہ تراویح ختم شو نزولہ کی دا مولا شکی تن پہی ورکی میرا بیا چل رہی چکورے پیلا دادا درس کی ترو پی جا کی یہ جگہ کا برش ہے ماں لے خدے لیے کتا زما لے عبادت کے خراب سے ماں کو ارتوی کی مال لنگی سی اولائک الذین دادیا کسان چنی بھائی پارا دی پا غیرت مگرو او باطل دار چکڑی گئی پدی دنیا کی وحبت وا او برباد دے خبر دے برباد دے آگا چکری گئی پری دنیا کے باطل دی ماں کانو یا عملون آگا چری گئی عملون چری سامل گئی عمل باطل دے افمن کان علا بینت من ربی ہی اے پسا سوک تسلی دے اللہ پیغمبر کا لیکن سرنگی کی مخکم تسلی وا انما انت نذیر اغم تسلی و ندام تسلی او داول سورت افمن کان علا بینت یہ پساسوں کی بھی پہ دلیل واضح واندی تو طرف اگرہ پلنا اللہ والا پیغمبری ورکڑی ویتلوہ اولا کی دلیل رپسی یو گوا منہ طرف دی اللہ نا چاہد اللہ کتاب دے او مستدین کتاب موسیٰ علیہ السلام پیشوا دین او رحمت دا اللہ دو کسان ایمان دور پدی کتاب واندی او چاکی کفر کفر پورو بدی کتابانی من الاحزاب لڈالونا پسور موعدہ زید وادی لیلے پس مجھے گت پشکر دی قرآن کریمنا یقیناً دا دے حد بطرابت رفتانا لیکن دیر جاتا حلق نیمان مراری او سوک دلوی ظالم دا چانا چی جوڑی پا اللہ بائیں درور دا کسان پیشکولی بشی پر اخبر بانی اوائی بگواہان ہا اولائی اللذین دا دیا کسان فرشتی بوئی دا دی آر کسان چی دروز ویل پخپل ربان دیا دی پخپل ربان دی دروز خبردار لانت دا اللہ دی پظالمان و آر کسان باندی چی بندی دی دین دا اللہنا یا بندی خلق دین دا اللہنا چی ود دی دی پکوگوالی باندی او دی پاخر ادواندی ام دی کفر کون کی دا آر کسان نبی دی اخلاسی دین دی اللہنا پر مگر کی انبی دا پارا دی سواد اللہ نے من اولیاء سود مردگاران چوچن بکرش دی دی پارا عذاب نو دی چی طاقت لر دی اسما داوری دو دی قرآن وما کانو او نو دی یبصیرون چی دی حق لی دو نی طاقت داوری دو دی اللہ دی کتال او نو دی لی دل دا دی آر کسان چی تاوان کے چوری اخبر زامنا او رب شیدینا ما کانو یوترون آغا چون دی چی دیکن درون جول لا جرم خام خا یقیناً دی پاخرت کی ان دی بیدیات تاوانیان اس بشارت یقیناً آر کسان چی مای روڑے دی عملنے کوئی دی آجی دیو کخبر ربتا دا کسان دی جنتیان ابھی بلے پدی کیا میشا او مصد الفریقینی اللہ و مثال دا دو ڈالو دا چکم آغا سوک دیا چمک کی والا تخویب ورکریش او بشارت نا اللہ و مثال دا دو ڈالو پشان تا درون او دا کون ادلی دنکے او داولی دنکی وے اے برابر دی ازوار پا مثال کی اے پستا سپن ناک لئی ولقد ارسلنا نوحان کہ نیز دے سرے مناسبت وے ناگا دا دے یا کہ اس دے دین واقعات شروع شل دا آماؤ دا سم دا بصیرو دا سمی دا غی مثال نے ذکر کریا کہ وہ رکم آماؤ سم دی دا غی حال سرنگی شو بازا باندی حلال شو چکم بصیرو سمیو نا غی لے کامیابی ملاو شو دنیا چول اللہ نجات ورکو او پتا کی سرا لگل انگا نوح علیہ السلام کو فلتا دوستا سو پارا یرا درکو ان کے مخکارا داچی گلا فریاد آجی دی بارت مکو اللہ مگر اللہ تا زیاری کم بتا سو اندی دا عذاب دورا دی دردنا کنا فسویل سرداران و آگستانو چی کوری کلو دکون دینا مطلب دا طول کاسیو مسکن تا سور آراز جویلیو حل تا وسر کفرونو دل تا وسر کفرون راوڑے مطلب دا چی سرداران طول کاسیو ماں نرا کرنی نمیدتا مگر بنی آدم نمیدہ ہندی انوی نمیدتا چی تابیداری کری دستا مگر آر کسانو آرازلونا چی آر کمزوری نمیدہ دی وہم آرازلونا جگہ کمزوری زمین گئی او سر سلوائے والا بھی جور نظر عمیق نظر اغن لریا انیل نمیتا سو بارا پتپل بھان مانے سو گرا والے بلکہ جمان کو من بتا سو بھان جہ در ہو جنو خویل نوح علیہ السلام اے قوم ازما ارہ اے تم خبر رہا کئی ماتا چرے مز تو دلیل واضح باندی طرف از رف پلنا ندا علا بینت باش دی صورت کی بیا بیا راجی ادا بدا اللہ پیغمبر تو تسلیوی دا بدا اللہ پیغمبر تو تسلی لکہ سرنجی چی شپار واللہ سمیت کی تسلیوا فمن کان علا بینت من ربی ہی ان کنت علا بینت من ربی کچری مز دلیل واضح باندی تو طرف از رف پلنا راکری اللہ ماتا رحمتان رحمت یعنی پیغمبری من عنده دفل دارنا فسپت پاتی کلشی بتا سوان دیا دا پیغمبری لما رحمت رحمت چکم اللہ موابان دکلے رے او یادا واضح دلیل انو لی مکموها اے تی وست گلتا سردہ مسلا او ریتا سدیل بدگرم کیا اے قوم ازمان وانستا سنا فلی اخفل بیان نومی سمال ندے وزما مگر پا اللہ وانی انی مگ شرون کے دار کسان کی مانے روڑے یقینن دائی مخام اختیدن کی اخفل رب سرا لیکن زمینم تاسو قوم تجھالون اتا سنا کوئی گئی اے قوم ازمان سو پہنداز کی زما دازاب دا اللہ کچھر وشرم دا دائی تاسو خوائی دا ارازلونا گی بادی الرائی خدا دا اللہ سر دمر معذر دی کما اوشڑ نمال با عذاب را کیا سزا برا کی سوگ ان دینداد کولونی افلا تذکرون اے پستا سپن علی مطلب دا دا اللہ سر دیری دد من دیا او نر احمد تاسو تا چیز ما سر خزانی دا اللہ دی او نر پویدو ریبو انو احمد چیز فرشتین انوے مذہب باردہ کسانو کی تز ذری اعینکم چیز پتی گنی سرگستاسو چیز کے دور بنکی گئیتا اللہ خیر آسا خیر دائی لبا اللہ بہتر بدلی ورنکی اللہ خطوئی جی پارا اخلاق چیزے پزنو دیکھتی زفدہ وقی خامخار ظالمان نوے اویل دیینو حلی السلام فتاتی سر جگڑا اکرتا دمونگا سر بس دیا طریقہ جگڑا دمونگا سر خوشی اور دا چیم مضبوط پایتی کی تاسو پا گمراہی باننے لیتا گمراہان فاغاو نو این اولیہ کم دا چی گمراہ کی تاسو گمراہ فاغاو نو این اولیہ کم دا چی مضبوط پایتی کی تاسو پا گمراہی باننے دا اللہ رب کم رب ساسو دے او طرف دی اللہ تو آپ اس پورے بشل تاسو اے وائی دے جزان نے دوکر دا قرآن کریم او آیا تو چر جزان نے دوکر دا پس پما بانی بے اجرامی سزا دے جرم کولو زما او زو بیزارے ما راگا سن جتا سو تم جرم کوئی او وحی اکرے جو نوح علیہ السلام تا چی یقیناً شاندارے ہیر کی بیمان نراری جو کومستانا مگر آگا سن جی بتا تی سر ایمان روڑے بس دا چی تم بی دا غزی نور چر ایمان نراری بس تم غمجن کی دا خفا کی دا پاسوانی چیزیں یفعلون چیزیں سکی واسنع الفلک او جوڑا وکشتی فی اعیننا پا روبا روز مویا زمونگا پا نگرانی کی جوڑا وا ووحنا و قوکن مویا سارا بی اعیننا مانتی بی مرآ منا وحفظنا ولا تحاسبني ووحنا او فحكم لمنغواني او خبر مقود ما سر ببار دا کسانو کی چی شرک کرے یقینا دائی ببر کری شیویا امو برحقون سیغا دے اس محقول دا ندا پمانا دا مباری مجھول باندی راجی یقینا دائی مو برحقون غرقول بشیا دائی ببرقول شی ویسنعو الفلک اجورو لے کشتے آر واری کی تیرے دو بدوان سردان رکوم ددنا نخندل بیرد پوری ورطوی ہے سوارا سرط نجارن بعد ما کنت نبیا ویتر کان دن جو ملک پیغمبر ویا او سن تر کان دور شوا مقال اویل نوح علیہ السلام تکر خان دیتا زمانگا پوری رسول کی اوپا خان دیتا سو پوری لکسرن کی خان دیتا سو فضر دیتی اوپا پیجن دیتا سو من سوک دے یا کی جراب بشی عزتا آزا کی رسوا بگی آگا انازل بشی بدوان لی آزا بہنوشا حتی تردی پوری آگئی خنداغانی پولی ہر کل جراب امرونا حکم دمونگا عذاب دمونگا جوش والو تنور تنور آئی جوش والو یا خاص تنور او یا دا مطلب دے چی دا اللہ و تنخ مقرر کرے وا نکہ تنور آگا زانا میں شاہ پوچھر دے باندی دگا کئی لگئی حال تور بلی گیا نال توب آگا دا سینی وفار تنور او جوش والو تنور مطلب دا تنور نا بغر کی من آمن آسو چی مان روڑے نارم دان سر سور کا دا من سب کا دامن کی استثناء رالا نو مطلب دا سوار کا بیا بڑی کی من کل دے روجے نسلے نواہ لکا ومن آمن اللہ من سبق آلیہ القول وما آمن ماہو ایمان نورا اوڑے دسر اللہ قلیل مگر لگن دکا سانو بس لگو خلق ایمان روڑے و انو تفسیری جلالین ویا شپک خدی او سڑیو او چاوے لینا اتیا سڑیو خدیو او کچری دار بچی چور والا ایمان روڑے دے نخدی ایمان نظر آوڑے یو دی ایمان نظر آوڑے ندریو زامنو او سلو رنگیندو ایمان روڑے دے وقال ارکبو اول نوح علیہ السلام سوار شئی بہنی کشتائی کی خاص پہندہ دنگلی اللہ وانی مجرہا روانی دلدوی ومرساہا ونی دلدوی یقینن دلدما لگفو رحیم خامخا بخنک انکے ورحمک انکے او دا کشتائی روانو پدائی باندی پچپو کی جبشان دلدوی آواز نوح علیہ السلام نیفلتا او دا جوے سیما دلین فغار دا کشتائی کیا یا سیما دلین فڈڑا کی دا دین دا پلاس پلنا سیما دلین مطلب دا فڈڑا کی دا سشینا دا فلکنا دا جارینا او یا فڈڑا کی من دین یا دیر دا دین دا خپل پلارنا یا بنی ابیا سو شدن گسا او مجھے گمر گر کا دیو اویل کنان زد چیچی کام ردو گی سمجھے ہوگا تا بج بج ما دو بونا اویل نوح علیہ السلام نشت بچ کی بون کے نر رہے دازاب دالنا اللہ مر رحم مگر آزو کی رحم کی اللہ پاروانی او خائل شوا پمین دیکوارو کی چپا پردہ شوا خائل شوا خائل مانا پردا او پردا سو پمیندی گاڑو کی چپا پسچدے دور شونا مطلب دا چپن میں گرالا او نوح علیہ السلام او آگا نور مر گری جی کشتے کیو داغا او دو بی ترمیندہ پردا رالا اگر دکلار گستر کو نا پنا کو وکیل اویل شل اید مکیہ راخ کو بخ بلی جگب کو بخ بلی اے اسمان بننی کا بخ بلی وغیب الماو او کم کریشو با او پورا کریش عذاب الامر حکم دا عذاب یا مانا عذاب کا واستوت على الجودي او دغتیش ته په جودي ورواني او ایلشل دری والدی احمد دالانا دپار دکون ظالمانو آواز نوح علیہ السلام را خبلتا فقال فسویل رب ایرو ازما یقینن زوی ازما من اہلی دا حل زمانا دے زمان زوی اگا زمان دا حل ندے و این وعدت الحق او یقینن وعدتا و اشتیا و ان تاہتم الحاکین او ایت ارسل بھی سلکم کے نبی سلیتم کیوا نا اللہ تعمال ویلی